Bos días desde Radio Leiras. Imos falar con o noso profesor. A ver. Bos días aquí en Radio Leiras. Imos falar con o noso profesor Traseira. Bueno, Traseira, queríamos facerche unhas preguntas. Como eras de pequeno? Moi traste, casi como a ti. Ou máis. Algunha vez fixeches algunha trastada? Home, todos os días. Daquela pasaba o tempo, sempre estábamos ao aire libre xogando na calle e pasaba a maioría do tempo subido aos árboles. Sempre me gustaba ir polas alturas. Pero bueno, teño moi bon recordo da miña infancia. De pequeno, que materia era que máis te gustaba? Bueno, a parte da química, tal, a educación física gustábame moito. E tamén me gustaba a xeografía e a historia. Daquela sabía todas as capitales de todos os países do mundo. Ahora xa esquecín algún porque moitos países cambiaron. E a que menos? A filosofía. Ni as matemáticas tampouco me gustaban demasiado. Que te levou a estudar a tua carreira de física e química? Eu fixen químicas. Xa desde o bacharelato sempre me gustou trastear no laboratorio. Entonces, como tamén é unha carreira que empecei na en Lugo, que estaba aviar daquela existía o colexio universitario, entonces estuve en 3 anos estudiando en Lugo e despois 4º e 5º fixeno en Santiago. É unha carreira que ten varias saídas, entre elas ser mestre. Por que elixiches dedicarte á ensinanza? Porque desde cuarto, sobre todo a partir de 4º e 5º, a verdad que sempre me tirou tratar con alumnos. Entonces, eso foi o que me levou a dedicarme á enseñanza. Cando empezaste a exercer a túa carreira? Pois eu aprobei a oposición no ano 84 en Madrid e despois estuven por moitos centros de España. En que centros? Pois, en concreto, o primeiro ano estuven en Asturias, en 3 institutos. Pola de la Viana, Oviedo e Pravia. Despois, o ano seguinte, estuve cerca de Ponferrada, en Toreno. O terceiro ano fume para Madrid, o sea que fixen turismo a conta do Ministerio. Estuve no Instituto Ramiro de Maeztu. Despois saliron unhas plazas de bacharelato a distancia en Galicia, o Ingabaz daquela. Estuve en Ferrol, en Lugo. Incorporeime, deronme a plaza definitiva en Sarria, no Instituto de Sarria. E desde Sarria, no ano 2003, voltei aquí para Casás. E aquí espero crear raíces, é dicir, xubilareime aquí, supoño. Que é o que máis te gusta deste centro e dos nosos alumnos? Que? Que é o que máis te gusta deste centro e dos nosos alumnos? Pois, os alumnos son moi trastes, como era eu de pequeno. É do centro, pero son moi bons rapaces, son moi nobles, aunque eso, un pouco revoltosos. E nas clases son moi inquietos, pero bueno, polo xeral ben. Este centro hai moi bon ambiente entre os profesores, entre todos. Entonces todos nos sentimos copartícipes no funcionamento do centro. Entonces esta sintonía que hai conduce a que haxa bon ambiente entre todos. E é o que me fai que este aquí moi a gusto. Queres contarnos alguna anécdota que che pasara? Pois no ensino, pois home, pasáronme moitas, pero, bueno, a parte de explosións no laboratorio, que esas son típicas, pois vou vos a contar unha, pois, que me pasou o primeiro ano, cando estaba en Asturias. Naquela época, a Vuelta Ciclista a España ganara un galego, Álvaro Pino. Entonces, depois do fin de semana, cheguei ali ao Instituto de Pravia e tiñanme a pizarra pintada de pinos en honor a Álvaro Pino, como era o único profesor galego que había ali. É a que se me ocurre así, aínda que vos podería contar outras. Algúnas veces estiveches a punto de destruir un aula de física e química? Non chegou a tanto. Eran explosións controlables e suaves, porque o que non se pode facer en química é andar mezclando sin ton ni son. Entonces poden producirse. Entonces hai que todo depende de que botes unha excesiva proporción de algún reactivo. A fórmula de física e química como é? Ela sobre el ou el sobre ela? O ácido sobre a auga, non ao revés. Que pasa se non? Pois que é unha reacción moi exotérmica, entonces pois pode ser algo explosiva. Bueno, moitas gracias por vir aquí, profesor. Esperamos ver facer algunha explosión no laboratorio. Bueno, moitas gracias pola vosa invitación e enhorabuá polo programa. Grazas, profe. Vale, imos poñervos unha canción non preparada, por desgracia, da nosa compañeira Marta de primeiro de BAC. Que te quiten la ropa. Discúlpenme os problemas técnicos, cousa da galega, é o que ten. Hoy le pido a mis sueños que te quiten la ropa, que conviertan en besos todos mis intentos de morderte la boca. Y aunque entiendo que tú siempre tienes la última palabra en esto del amor, yo hoy le pido a tu ángel de la guarda que comparta, que me dé valor y arrojo en la batalla para ganarla. Y es que yo no quiero pasar por tu vida como las modas. No sos usted señorita, nadie le ha hablado de boda. Yo tan solo quiero ser las cuatro patas de tu cama, tu guerra todas las noches, tu tregua cada mañana. Quiero ser tu medicina, tus silencios y tus gritos, tu ladrón, tu policía, tu jardín con enanitos. Quiero ser la escoba que en tu vida barra la tristeza. Quiero ser tu incertidumbre y sobre todo tu certeza. Hoy le pido a la luna que me alargue esta noche y que alumbre con fuerza este sentimiento y bailen los corazones. Y aunque entiendo que tú serás siempre ese sueño que quizás nunca podré alcanzar,